Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetü lil muttakin. Allah-u Teala'dan samimiyetle kendisine inanan, kendi rızası söz konusu olduğunda her şeyi ikinci plana atabilen kullardan eylemesini niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak cümlemiz için onu nasip eylesin. Şimdi bugün kafirlikte yarışanlar diye dersin adını koyduk. Kafiri biliyorsunuz. Kafir örten demektir. Kafirlikte yarışan da doğruları örtme konusunda birbirleriyle yarışan anlamına gelir. Evet, şimdi önce ayetimizi okuyalım. Maide suresinin 41 ve 42. ayetleri bugün dersimiz. Allah-u Teala burada şöyle diyor. Ya eyyüher Resul, ey Resul, Muhammed Aleyhisselam'a hitap ediyor. La yahzunkellezine yusari'une fil küfür. Kafirlikte yarışanlar seni üzmesin. Gerçekten insan üzülüyor. Mesela bazı kişileri görüyorsunuz. Diyorsunuz ki ya şu adam keşke böyle yapmasa. Ama bu ayetleri görünce diyorum ki demek ki Allah'ın nebileri de üzülüyormuş ki Cenab-ı Hak onları uyarıyor bu konuda. La yahzunkellezine yusari'une fil küfür. Kafirlikte yarışanlar seni üzmesin. Minellezine kâlu âmennâ bi efvâhihim. Ağızlarıyla inandık diyorlar. Ağızlarıyla inandık, güvendik diyorlar. Ama وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ. Kalpleri inanmış değil, yani içten inanmıyorlar. Güven eksikliği var. Şimdi etrafında bakıyor Resulullah, mümin, namaza geliyor. Yani bakıyorsun konuşması, davranışları gayet iyi. Ama kafirlikte yarışıyor birbirleriyle. Yani bu hemen farkına varamıyorsunuz ama bazen varıyorsunuz onun farkına. Ve minellezine hâdû, bir de Yahudilerden de var kafirlikte yarışanlar. Semmâûne lil kezib, semmâûne li gavmin âkharîne lem ye'tûk. Bunlar yalana kulak verirler. Bir de sana gelmemiş olan bir takım topluluklara kulak verirler. Yani dışarıdan bazı insanları dinlerler, başkalarını dinlerler. Yalanı dinlerler ama senin anlattığın doğrularla fazlaca ilgilenmezler. Şöyle de anlam verilebilir. Bunlar hep böyle seni yalanlamanın peşindedirler. Acaba nasıl bir açığını yakalayabiliriz diye gelirler, toplantıda seni dinlerler. Dersi şeyi sohbetlerini dinlerler. Sonra da gider, başka topluluklara bilgi verirler. Orada birlikte bir takım organizasyonlar yapmaya çalışırlar. Yani başkalarına bilgi vermek için istihbarat faaliyetleri de yaparlar. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ. Kelimeleri bulundukları yerlerden kaydırırlar. Yani Allah-u Teala bir kelimeye bir anlam vermiş, onlar onun anlamını kaydırırlar. يَقُولُونَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ. Derler ki, size şu verilirse onu alın. Bakın, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derse tamam. وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَحْذَرُ. Ama o olmazsa bırak. Yani seçici davranırlar. Şöyle derse kabul edin, böyle derse etmeyin. وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْءٍ. Allah-u Teala'nın fitneye düşmesini istediği kişiyi, kişiye karşı senin yapabileceğin hiçbir şey yoktur. Fitne ne demek? Şimdi bizim şimdi fitne şudur. Altını, hurda altını ateşin içerisinde bir potaya koyup eritiyorsunuz. Ateşin içerisinde eritme adına fitne derler Araplar. Şimdi o erdiği zaman içerisinde yabancı maddeler varsa ayıklanır. Onun için fitne imtihan manasında da kullanılır. Yani sizin içinizdeki kötü niyetleri ortaya çıkaracağı için imtihan, işte aynen yanlış bir şey varsa o ortaya çıkar. Fitne aynı zamanda insanların böyle yanlışlardan kurtulması için de olabilir. Yani iyi anlamda da olur, kötü anlamda da olur. Şimdi bu ayeti kerimeye şöyle anlam verilebilir. Allah-u Teala'nın yakmak istediği birisine senin yapabileceğin bir şey yoktur. Yani sen beni yaktın deriz ya Türkçe'de, işte o anlamda. Ateşte yakma manasına değil de mecaz anlamda. Peki Allah-u Teala kimi yakmak ister? İşte Allah-u Teala her şeye bir kural koymuştur. Her insan Cenab-ı Hak karşısında eşittir. Allah'ın nebileri de dahil. Yani hiç kimsenin Allah karşısında bir ayrıcalığı yoktur. Hiç kimsenin yoktur. Tabii insanları sömürmenin en kolay yolu dini kullanmaktır. Çünkü en ateistinden en dindarına kadar herkes kendini dindar kabul eder. Çevrenize bakın, biraz konuşun, görürsünüz. Din bütün insanların yumuşak karnı olduğu için oradan hareketle insanlar kandırılabilir ve burada da en çok yapılan şey dinin kutsallarını kullanmaktır. İşte Allah'ın nebilerini, büyük ulemayı kullanmaktır. Onları tanrılık makamına çıkararak kendilerine yer açmaya çalışırlar. Böyle olunca işte bakarsınız Allah'ın enbiyası işte şeydir, İsmet sıfatı vardır, masumdur. Bugün bizim akaid kitaplarına bakın, herkes onu masum kabul eder. Allah'ın nebilerini herkes masum kabul eder. Halbuki Allah-u Teala öyle kabul etmez. İşte en büyük günah şirktir. Allah-u Teala bütün nebilerine bu konuda çok ciddi uyarılarda bulunmuştur. Mesela 39. surenin 65. ayetini açalım. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكِ. Sana şu kesin olarak vahyedildi. Yani Muhammed Aleyhisselam. وَاِلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكِ. Senden öncekilere de vahyedilen nedir? لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Şirke düşersen yaptıkların yanar gider. Peki korunmuş birisi için bu söylenir mi? Hiç mümkün mü yani? Allahü Teala Nebimize vallahu yasımuke minen nas diyor. Allah seni insanlara karşı koruyacaktır diyor. Ama bizim geleneksel yapıda Allah günahlara karşı koruyacak diye. İşte efendim küçük zelleleri olur da falan. Bizim Kitap ve Hikmet dergisinin son sayısında Nasr suresi ile ilgili bir yazı var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Hani اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ var ya, onun sonunda işte Allah-u Teala şöyle diyor, اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ Allah'ın yardımı gelir. وَالْفَتْحِ Mekke'nin fethi müyesser olursa وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini görürsen فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ her şeyi güzel yapması sebebiyle Allah'a yönel ve estağfirhu ondan istiğfar et yani günahlarının bağışlanmasını iste innehu kâne tevvâba çünkü o tevbeleri kabul edendir. Şimdi bu surede bak tekrar okuyayım dikkat edin ben şimdi size soracağım. Diyor ki Allah'ın yardımı gelir Mekke fethedilirse İnsanların bölük bölük dine girdiğini görürsen, her şeyi güzel yapması sebebiyle Allah'a yönel ve günahların bağışlanmasını dile. Bu suredeki asıl vurgu ne ya? Hı? Ne asıl vurgu? Günahların bağışlanması. O tevbeleri kabul edendir. Kiminle ilgili bu? Resulullah'la ilgili. Peki bu geleneksel yapıyı bozuyor mu? Ben bu sureye doğru anlam veren bir tane tefsir göremedim. Çünkü sistemi çökertiyor. Sistemi çökertiyor. Koskoca sureyi öldürmüşler. Dolayısıyla efendim kafirlikte yarışanlar falan deyince tabii herkes girer ama bizim çok dindar, çok büyük alim, çok büyük bilmem ne falan diye vasıflandırdığımız kişiler de bunun dışında kalmazlar. Tabi derslerimize devam edenler hatırlayacaktır. Nebimiz Muhammed Aleyhisselam Bedir Savaşı'nda çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Allah'ın emrine aykırı bir davranış göstermiştir. Enfal 67. ayette Allah bunu belirtiyor. Ama o ayete de doğru mana veren bir tane ne meal ne de tefsiri gördüğümü hatırlamıyorum şu ana kadar. Çünkü sistemleri çökertiyor ya. Şimdi yuharrifûnel kelime amme vâdi'ihinin manası bu. Kelimelere anlam kaydırması yapıyorlar. Doğru anlaşılmasını engelliyorlar. Şimdi o zaman eğer Allah'ın emrine uysalardı Mekke'yi alacaklardı. Mekke'yi alamadıkları için işledikleri günahın affedilmesi için Mekke'yi almaları gerekiyor. Önce döktüğünü yala sonra estağfirullah de. İşte böyle bir nebi insanı örnek olur. Ama şimdi insanlar öyle değil ki. Her türlü pisliği yapıyor. Hocalar din uydurmada son derece ustalaşmış. İşte perşembe akşamı şunu yaptın mı bir hatta şimdi camiye gidiyorsun. Bir Fatiha suresini okutturacaklar daha ne cennet kalıyor ne günah her şeyi affettiriyorlar bir Fatiha suresi okuyana. Yani ondan sonra şunu yapan kişinin günah affedilmiştir. Bunu yapan şöyle olmuştur. Dün Katar'dan bir arkadaş bir video göndermiş. Katar Üniversitesi'nde hocalık yapar. Orada birisi gelip diyor ki işte Hüseyin'in kabrini ziyaret eden kişi bir hac ve bir umre sevabı kazanır. Öbürü diyor ki 100 tane, öbürü diyor 1000 tane, 1 milyona kadar çıkıyorlar. 1 milyon kadar hac ve umre. Bir başkası da gelip diyor ki Hüseyin'in kabrini ziyaret eden Allah'ı ziyaret etmiş gibi olur. Sınır yok. Tabii. Hacca gitmekten daha sıra. Basma şey sessiz konuşmak caiz değil. Çoğu da hacca gitmekten hatta 100 kat daha sevaplı olduğunu söylüyor. İşte zaten Kabe'yi ziyaret hacca gitmektir. Yani 1 milyona kadar çıkıyor. Dün şeyin Katar'da, Katar Üniversitesi'ndeki arkadaşım bana gönderdiği videoda var yani. Böyle sıralamışlar. Birisi öyle diyor, birisi öyle. Önce bir hac ve umre sevabı, sonra 10, 100, 1000, 1 milyona kadar çıkıyor. Onu da kesmiyor. Allah'ı ziyaret etmiş gibi olur diyorlar. İslam'ın ruhu orada diyor. Hazreti'nin kabrini ziyaret ederken. Evet, şimdi işte Allah burada diyor ki bakın eğer şirke düşersen bütün yaptığın yok olur gider. Şirk en büyük günah değil mi? Peki Allah'ın nebileri şirkten korunmuş mu? O korunmamış olacak ki şirke karşı kendini nasıl koruduğu konusunda bana örnek olsun. O korunmuşsa bana nasıl örnek olur? Şimdi ayeti bir tamamlayalım da tekrar Maide 41'e geldik. Ulaikellezine lem yuridillahu en yutahhira kulubahum. Yani burada Allah'ın sıkıntıya sokmak istediği, yakmak istediği kişilerin kalplerini temizlemek istemediğini burada ifade ediyor. Lehum fid dünya hizyun ve lehum fil ahireti azabun azim. Onların bu dünyada böyle kimsenin yüzüne bakamayacakları bir hale gelmeleri paylarına düşendir. Ahirette de büyük bir azap vardır. Yani bu dünyada öyle bir hale gelecekler, kimsenin yüzüne bakamayacaklar. Ahirette de büyük bir azapları vardır. Hani ahirette kazansalar gene iyi. Şimdi Allahü Teala bazı insanları bak burada şey diyor ki kimi Allah yakmak isterse Allah kimi yakmak ister? Allahü Teala'nın emir ve yasakları herkes için eşit seviyededir. Cenab-ı Hak kimseyi kimseden ayırmaz ki. Ama bir kural koymuştur. O kurala göre hareket etmek gerekir. Şimdi şu Araf suresinin 146. ayetine bakalım. Bak kimi şey yapacak diyor ki se asrifu ilerisinde çevireceğim. An ayati ellezine yetekabbarune fil ard bi gayril hak. Bu topraklarda, bu dünyada haksız yere kibirlenenleri ayetlerimden çeviririm. Allah kimi sıkıntıya sokuyormuş? Haksız yere kibir, haksız yere kibirlenmek. Hani şimdi haklı yere büyüklenmek ne demek kardeşim? Bak mesela şimdi Allahü Teala diyor ki ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul alevle in kuntum mu'minin. Ali İmran 132 139 139. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız en üstün sizsiniz. Bu Allah'ın verdiği üstünlük değil mi? Bunu söylemek bir kibir falan değil. Bu haklılık. Allah vermiş. Ama Allah'ın kabul etmediği şekilde kendini büyük görürse işte Allah kendi dininden bu şekilde seni çevirir. Çevirir demek yani Allah'ın koyduğu kurala göre sen zaten ondan yüz çevirirsin. Buradaki büyüklük taslama işi Allah'ın ayetlerine karşı olan büyüklük taslamadır. Yoksa bir adamın diğerine büyüklük taslaması değil. Yani insanların birbirine büyüklük taslaması da hoş değildir, çirkindir ama asıl olan Allah'ın ayetlerine karşı büyüklük taslamak. Nasıl oluyor Allah'ın ayetlerine karşı büyük saklamak? Evet, Allah bir şey yapmış oluyor ama Allah'ın o yaptığını sen kabul etmiyorsun. Diyorsun ki olmaz. Ahkamul Kur'an. Talebeyken aldığım şeydir, çok eskidir bu. Üniversitede talebeyken almıştım. Şimdi mesela size bir şey göstereyim. Bak, diyor ki bu ayette bitireyim de yarım kalmasın. Se'asrifu ayatiyellezine tekebberune fil ardı bighayril hak. Haksız yere büyüklenenleri ayetlerimizden çevireceğiz. Haksız yere büyüklenenleri ayetlerimizden çevireceğiz. Kendini büyük sayıyor. Haksız yere. Yani Allah'ın ayetini okuyor. Yok, aslında öyle demiyor, böyle diyor, diyor. Allah'a akıl vermeye kalkıyor, tamam mı? Mesela iblis ne yapmıştı? Allahü Teala ona Adem'e niye secde etmedin dediği zaman ne demişti? Ben daha hayırlıyım derken sanki Adem'den daha hayırlıymış gibi ifade etti. Ama aslında emir veren Adem miydi? Allah'tı. Adem emir verse tamam. Bu bir insan kafir yapmaz elbette. Ama Allah emir veriyor. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Bak, ben senin yaratıcılığını inkar ediyor muyum? İşte kafirlik budur. Yani bir oyun şeyle, kategori derler ya, kendi kafasına göre sanki kendini Allah'tan daha akıllı kabul ediyor. Allah'ı kandıracak. Şimdi diyor ki وَاَنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. وَاَنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْتِ لَا يَتَّخِذُوا السَّب۪يلَ. Olgunluk yolunu görseler onu kendileri için yol kabul etmezler. Gösterin bütün doğruları, kabul etmezler. وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُهُ سَب۪يلًا. Ama böyle kurgulanmış, organize edilmiş böyle batıl bir yolu görürlerse kendileri için orayı yol kabul ederler. Kendi kurgularına uygun. ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِاَيَاتِنَا. Bunun sebebi şudur. Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyip dururlar. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. O ayetlerden gafil, yani onlara dikkat etmezler. Onlar için esas olan kendi kafalarındaki kurguyu Kur'an'a söyletmektir. Onun için bile bile yalan söylerler. Şimdi bakın, şimdi bunu aldım. Bu kitabın adı Ahkamul Kur'an. Cessas'ın. Cessas, Hanefi mezhebinin büyük ulemasındandır. Ahkamul Kur'an demek, Kur'an'daki hükümler demektir. Yani Kur'an'da Allah'ın emir ve yasakları. Şimdi böyle bir kitaptan ne beklersiniz? Allah'ın emir ve yasaklarını açıkça anlatmasını beklersiniz. Vefat tarihi 370 Hicri. Kaç yılındayız şu anda? 1438 miydi? 370 olduğu zaman 1100 seneye yakın. 11 asır, 10 asır önce. Evet. 10 asır önce. 11. asırdayız. 11. Evet. Şimdi bakın, şimdi şey var. Hatta o bakayım, 3. cilt gelmiş, orayı da açayım da. Onda bir, ama yazmaz ki onu. Yani asıl yazması gereken ayeti yazmaz. Milletin kafasını niye karıştırsın? Şimdi bizi mümkün olduğu kadar susturmaya çalışıyorlar. Haklılar, niye milletin kafası karışsın kardeşim? Hazır işte geleneksel bir din var. Niye bozuyorsun? Niye ortalığı karıştırıyorsun? Medine-i Münevvere'de işte tefsirde zirve dedikleri adamın bana yaptığı nasihat. Yani gittik adamın evine, demek zaten orada bizi yakından tanıyan çok insanlar vardır. Ya Abdülaziz Bey diyor. Niye kardeşim kimsenin söylemediği şeyleri söyleyip de bütün okları üzerine çekiyorsun? Bak şey, üniversiteden emekli olmuş. Tefsir yazmış, Kur'an ansiklopedisi yazmış. Diyor ki bak, ben diyor hiç şey yapmam diyor. Kimsenin söylemediğini söylemem. Hiç de bana kimse dokunmaz diyor. Ama bak sen hep o oklara hedefsin diyor. E niye yazıyorsun kardeşim dedim ya. Zaten bunlar var kitaplarda. Nur suresinin 32. ve 33. ayetini açın. Bakın şimdi orada tam istediğim bulamadım ama ona yakın bir şey var. Şimdi o ayeti bir okuyalım bak hep beraber. Diyor ki Allahü Teala ve enkihu el eyyama minkum. İçinizden evli olmayanları evlendirin. İster dul olsun, ister bakir olsun. Evlendirme emri Müslümanlara veriliyor. Çünkü o evlenecek olan kızın, erkeğin birbirini duygularından sıyrılarak gerçek anlamda tanımaları zordur. Orada duygular devreye girer, sıkıntı olur. Ondan sonra وَالصَّالِح۪ينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ. Esir kadın ve erkeklerden, yanınızda bulunan esir kadın ve erkeklerden de evlenmeye uygun olanları evlendirin. Şimdi bekarları evlendirin derken, bekar kadın erkek, bak ve enkihu el eyyama minkum derken, kadın erkek ayrımı olmaksızın evli olmayanlar. Arkasından da erkek kadın esirlerinizi evlendirin diyor. Burada bir zorlamadan bahsediliyor mu ayette? Evlendirin yani. Ne yapacaksın? Araya gireceksin, yardımcı olacaksın. Şimdi ondan sonra diyor ki اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُونِهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. Eğer bunlar fakirseler Allah onların ihtiyacını kendi ikramıyla karşılar. Yani diyebilirsiniz ki ya esir olan bir adam evi nasıl geçindirecek? Hadi esir kızı alan adam kocası geçirir de esir erkek ne yapacak diyebilirsiniz. Allahü Teala diyor ondan korkmayın diyor. Vallahu vasi'un alim. Allahü Teala'nın imkanları geniştir, her şeyi bilir. Şimdi şu kısma çok dikkat edin. Vel yestafifil ladine la yecidun nikahan. Vel yestafif iffetli davransın. Ellezine o kişiler ki derken ister evlenmemiş yani dul olsun, ister bakire olsun, bekar olsun, bakire demeyelim, ister dul ister bekar olsun, çünkü kız erkek hepsi dahil, ister erkek ister kadın esir olsun, hepsi burada hükmün içine girer. İffetli davransınlar diyor. Nikah imkanı bulamayanlar. İffet davranacak olan kim? Evlendiren mi, evlenecek olan mı? Evlenecek. Peki evleneceği kişiyi bulamayan kimdir? Evlenecek olan kişidir. Hatta yuğniyehumullah min fadlih, Allah onları kendi ikramıyla onların ihtiyacını karşılayıncaya kadar. Tamam. Şimdi biraz sonra bir ayet okuyacağız. O ayetteki hükümlerin ne hale getirildiğini ahkamul Kur'an'dan göreceğiz. Şurada. Yani tahrifin, anlam kaydırmanın, sistemi çökertmenin din adına nasıl yapıldığını şey yapalım. Biz hep Yahudi ve Hristiyanları örnek verince keyiften böyle dört köşe oluyoruz. Bizde olmaz. Kardeşim sen başkasını bırak, sen kendine bak. Şimdi Nisa suresinin 25. ayetini açın. Şimdi diyor ki ve men lem yestati' minkum tawlan en yankal muhsanatil mu'minat. Namuslu mümin hür kadınlardan, kadınlarla nikahlanacak bir maddi imkan bulamayanlar. Çünkü onların mehirleri esir kadınlardan daha fazladır. Fe mimma malakat imanukum min fetayatikumul mu'minat. Yanınızda bulunan mümin kızlarınızdan hakimiyetiniz altında olanlarla evlensinler. Yani esir kızlarla evlensinler. Esir kızlarla evlensinler. Ba'dukum min ba'd. Biriniz diğerinizdensin. Yani o esir kızı hafif görmeyin diyor. Sen de Adem Aleyhisselam soyundansın, o da yani o, ne farkı var? Esir diye niye küçük göreceksin? Hepiniz aynı şeyin soyun insanlarısınız. Ondan sonra diyor ki fenkihuhunne biizni ehlihinne. Onları ailelerinin izniyle isteyin. Aile de esirler esir kampına gönderilmez İslam'da. Evlere dağıtılır. Ve evin bir ferdi olarak şey yapar, muamele görür. Nur suresinin 58. ayetinde o. Hatta evin küçük çocuğu gibi daha da sıcak bir ilgiyle muamele görür. Diyor ki o ailenin izniyle evlendirin diyor. Burada ailenin rolü ne? İzin sadece. Peki hür bir kadının evlenmede ailenin rolü nedir? Yine izindir. O aile vermezse bu defa yetkili makama gider. O her hür içinde, esir içinde geçerlidir o. Peki zorla evlendirme var mı? Bak bu ayette çok açık değil mi hüküm? Şimdi tutmuş bu kitap Nur suresinin şeyini almamış. وَلْيَسْتَعْفِ بِالَّذ۪ينَ لَا يَجْزُونَ نِكَاهًا. Evlenme imkanı bulamayanlar iffetli davransınlar kısmını almamış ayette. Evlenme imkanı bulamayan esir kadınlar ne yapacakmış? Evlenme imkanı buluncaya kadar iffetli davranacakmış değil mi? Peki cariyelerin evlilik dışı yanında bulunan kişiye odalık olması mümkün mü? Mümkün değil, değil mi? Şimdi bakın orada evlilik dışı bir esir kadınla cinsel ilişkinin imkansız olduğu ayette hükme bağlanmış mı? Tamam. Sen de kalsın, ben biraz sonra alırım senden. Koy şuraya. Evlilik dışı ilişkiye müsaade etmiyor değil mi? Çünkü diyor ki evlenme imkanı bulamayanlar iffetli davransın. İster esir erkek olsun, ister kadın olsun. Çünkü açıkça söylüyor. İffetli davransın kısmını hiçbir mezhep görmemiştir, biliyor musunuz? Burada da yok. Burada da yok. Görebilirler mi hocam? Niye göremezler? Çünkü onlara göre cariyelerin cinselliğinden yararlanmak nikahla cinsellikten yararlanmaktan daha şeydir. Çünkü cariyenin bütün vücuduna sahipsin. Nikahlandığın kadından sadece affedersiniz cinsel yönden yararlanma hakkın var diyor. Mantık bu. Ayet öyle mi söylüyor? Ve şu 25. ayetin devamında okuyalım. Orayı da görün. Ondan sonra daha net bir şekilde değerlendirme yaparsınız. Diyor ki فَنْكِحُوْهُنَّ بِيِذْنِ اَهْلِهِنَّ Onları ailelerin izniyle nikahlayın. Nikahın tarafı kim? Cariyenin kendisi değil mi? Yani bugün mesela resmi makamlara başvuranlar eskiden izinname denirdi. Şimdi ne deniyor? Yani resmi nikahta evlenebilmek için. Bak onların izniyle diyor. Görüyor musunuz? وَاَتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُفِ Onların mehirlerini o esir kadınlara verin. Marufa göre. Kadının kendisine vereceksiniz. Tamam mı? Peki nasıl olacak o kadınlar? Muhsanatin kendilerini korumuş olacaklar. Cinsellikten korumuş olacaklar. Öbür ayet ne dedi? Evlenme imkanı bulununcaya kadar iffetlerini korusunlar dedi, değil mi? Bu da ne diyor bu ayet? Muhsanat kendilerini kale gibi korumuş olacaklar. Onun da açıklamasını yapıyor. Gayre müsafihatin yani böyle açıkça zina etmemek ve la müttehidâti ahdan gizli dostla tutmamak. Ne gizli dostu olacak ne açıkça gayrimeşru ilişkisi olacak. Kendisini kale gibi korumuş olacak. Peki yanında bulunan erkeğin nikahsız olarak affedersiniz yatağa atabileceği birisi için bu söylenebilir mi? He? Hiç mümkün mü? Şimdi bak bu Allah'ın ayeti değil mi? Peki bu kitapta ne diyor? Ahkamul Kur'an. Okuduğumuz zaman ben talebelikte en çok okuduğum kitap buydu. Ahkamul Kur'an ya. Kur'an şey zaten başka yerlerde ayet göremiyorsunuz başka kitapta. Burada ayet gördüğünüz için içiniz açılıyor, rahat ediyorsunuz. Bak burada şunu söylüyor diyor ki şeyde orada hani içinizden evli olmayanları evlendirin, esir kadın ve erkeklerden de uygun olanları evlendirin diye emir var ya. Bunu şöyle şey yapmış. Fihi delaletun ala enne lil mevla en yuzevvice abdehu ve emetehu bi gayri rıdahuma. Bu ayet gösteriyor ki o esir kadın ve erkeğin sahibi diyor burada. Onlara sormadan ikisini de evlendirebilir. Rızalarını aramaz diyor. Peki öbürleri görüyor musun bak? O şey yok. Ayetin ikinci kısmı yok. İffetli olsunlar kısmı yok. Evlenecek birisini buluncaya kadar iffetli olsunlar kısmını almamış. Alsa bunu söyleyebilir mi? Ondan sonra bakın ayette Allah diyor ki okuduk az önce mehirlerini onlara verin diyor. Şuna çok dikkat edin. Bakın. Şimdi Arapçasını da okuyorum çünkü bu dersleri dinleyenler içerisinde Arapça bilenler de var. Şimdi Arap dünyasından da artık Allah'a şükür çok dinleyenler ortaya çıktı. Ve kavluhu teala ve atuhunne ucurehunne. Nisa suresi 25. ayetteki mehirlerini kendilerine verin diyor, kızlara verin diyor ya, o şeylere yani esirlere. Allah'ın onlara mehirlerini verin emri. يَقْتَضِي ذَاهِرُهُ وُجُوبَ دَفْعِ الْمَهْرِ اِلَيْهَا Bu ayetin zahiri, açık ifadesi, mehrin o esir kızlara, kadınlara verilmesinin vacip olduğunu gösterir diyor. Burayı doğru söylemiş. Yani Allah böyle emretmiş, farz. Peki öyle mi şimdi? Bak dinleyin. Ama diyor vel mehru ama mehir vacibun lil mevleduneha mehir efendinin hakkıdır. Kadının değil. Esir kadının değil diyor. Görüyor musunuz? Niye? Gerekçesine bakın. Gerekçeye bakın. لِأَنَّ الْمَوْلَى هُوَ الْمَالِكُ لِلْوَطْئِ Çünkü efendinin o kadını, o kadınla affedersiniz cinsel ilişkide ilişki kurma hakkı vardır. Ayet veriyor mu böyle bir hakkı? Nikahsız veriyor mu? اَلَّذ۪ي اَبَاحَهُ لِلزَّوْجِ بِعَقْدِ النِّكَاهِ Bu adam diyor kendi hakkını o kadınla evlenecek kişiye bırakmıştır diyor. Nikah hakkı, nikahla. Ona satmış adeta affedersiniz yani. فَهُوَ الْمُسْتَحِقُّ لِبَدَلِهِ O zaman o satmış ya kendi hakkını, bedeline hak sahibi olan odur. Esnaflık yapıyor. Doğru. Doğru, doğru. Bak örnek vermiş. Kemalev aceri halil hidme. Onu birisine yanında çalışsın diye gönderse ücretini gene kendisi alır. Bu o da yok. Ayette o da yok. Gidip çalışır kazanır şeyi vermek için. Fidyesini yani can bedelini vermek için çalışıp kazanır. O ayette var ama konuyu dağıtmak istemiyorum şimdi. Evet diyor, ücreti o yanındaki kişi alır, kendisi alamaz. Mehir de aynıdır diyor. Çünkü diyor, o cariyenin diyor hiçbir şey olamaz diyor. Mehir almaya da hakkı yoktur diyor. Bak Allah ne diyor? Mehri ona verin. Doğru manayı da söylemiş. Sen diyorsun ki ya gerçekten bak doğru söylemiş. Ama demek ki benim anlamadığım bir şey var diyorsunuz. Şimdi baştan bunlar çok kutsanıyor ya büyük büyük alimler. Peki şimdi şunu alayım. Bak bu Hanefi mezhebinin en önemli kitaplarındandır. En temel kitaplarındandır. Öyle bunu herkes okumaz. Bu çok yüksek seviyede. Oo. Şey değil. Şimdi bu da Reddül Muhtar. İstanbul Müftülüğü'ndeyken en çok fetvaları bunlara göre verirdik. Yani bu fetvada çok fazlaca başvurulan bir kaynaktır. İbn-i Abidin diye bilinir. Şimdi bunun 3. cildi. Bunu da yine talebeliğimde almıştım. Çünkü bunlar meşhur kitaplar ya. Şimdi bakın. Tekrar ediyorum. Ayet-i kerimelere göre bir kişinin yanındaki esirle cinsel ilişki yapması mümkün mü? Değil. Değil. Ama ayetlerin anlamlarını saptırarak buna fetva vermişlerdir. Bakın. Şimdi şu az önce bu neydi? Diyanetin mealiydi değil mi? İstersen sen burada Nisa suresinin sende de aynı meal. Nisa suresinin 3. ayetinin mealini bir okusana. Bakın öbür ayet ne dedi? Evlenme imkanı bulamayanlar iffetlerini korusunlar dedi. Yani ya evlenirsin ya iffetini korursun. 3. şeyi var mı bunun? Yok. Oku bakalım onu. Meal aynen şöyle. Eğer velisi olduğunuz yetim kızlar ile evlenip onlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız onları değil, size helal olan başka kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikahlayın. Eğer o kadınlar arasında da adaletli davranamayacağınızdan korkarsanız, o takdirde de bir tane alın veya sahip olduğunuz cariyeler ile yetinin. Sahip olduğunuz cariyelerle yetinin ne demek? Yani evliyken yapacağınız cariyenle... Hayır, zaten onlarla birliktesin. Bir daha evlenmene gerek yok demiş olmuyor mu? Yetim ifadesi var mı hocam? Peki sizin elinizdeki mealler aynı değil mi? Bakın şimdi, aha bu bende var mı? Şimdi bu bütün tefsir ve meallerde bu ayetin anlamı saptırılmıştır. Bak okuduk işte, Diyanet'in meali değil mi? Orada ayet diyor ki, ya bir tane hür kadınla ya da bir esir kadınla evlenin diyor. Esir hür kadına gücü yetmeyen esir kadınla evlenmesini emretti ya Allah-u Teala. Ha, hür kadınla evlenmeye gücü yetiyor da esiri sevmişse onun da şartı var. Onu hürriyetine kavuşturma şartıyla evlenebilir. Çünkü onunla karı koca olduğu zaman onun hürriyetine kavuşmuş olması gerekir. Çünkü gücü yetiyorsa onu hürriyetine kavuşturması lazım. Gücü yetmiyorsa mehir veriyor. Bir müddet sonra birlikte çalışırlar. Hem o mehri hem bir şey yaparlar. O kişiye can bedelini öder, kurtarırlar onu ve hürriyetine kavuşturlar. Şimdi bu ayete yanlış anlam vermişler. Arap dili bakımından imkansız olan bir tahrif yapmışlar. Tahrif kelimesinin anlamı anlam kaydırmadır. Kelimeleri değiştirme değil. Tahrif kelimesi de tahrif edilmiştir bizde. Tahrif kelimesi dediğinizde harfleri değiştirmek, kelimelerin yapısını değiştirmek diye anlaşılır bizde. Ama asıl anlamı anlam kaydırması yapmaktır. Şimdi Arapça bilenler için söyleyeyim. Burada diyor ki فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَوَاحِدَةً اِنْكِحُوا وَاحِدَةً اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ demektir. Şimdi Arap dili açısından ya bir tane hür kadınla evlenin ya da işte esir olan kadınlardan birisiyle evlenin. Bir başka mana mümkün değil. Şimdi daha önce de anlatmışımdır ama tekrarında bir sakınca yok. Suudi Arabistan'ın Riyad'dan bir karı koca gelmişti. Kadın Riyad Üniversitesi'nde Arap Dil Edebiyatı bölümü başkanıymış. Eşi de orada ticarette meşgul olan birisi. İşte içeride oturduk, epeyce sohbet ettik. Şimdi o kadına bu ayeti verdim. Dedim şuna bir mana ver. Şimdi çocukluktan itibaren bizi de şartlandırdıkları için mana verirken pek fark edemiyoruz. Şuna bir mana ver dedim. Kadın geldi. İşte dedi ki فَاِنْخِفْتُمْ اَلَّا تَعَدِلُوا adil davranacağından korkarsanız فَوَاحِدَةً اَيْ اِنْكِحُوهَا اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اَيْ اِقْتَصِرُوا عَلَى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ dedi. Yani şimdi Arapça bilenler için işte ya bir tanesini nikahlayın ya da elinizin altında bulunanla aynen bu manayla yetinin. Dedim bak sen Arapsın ve Arap Dil Edebiyatı Bölümü'nde başkanısın dedim. Böyle bir Arapça var mı dedim. Arap dilinde matuf, matuf aleyhin arasında bir başka amil girer mi yani Arap dili açısından? Kadın böyle bir baktı. Olur mu öyle şey dedi, kalktı ayağa. Böyle yaptı, ben bu manayı nasıl verdim dedi. Ya ben bu manayı nasıl verdim dedi ya. Kendini ayıpladı yani. Olur mu öyle şey dedi ya, hiç olur mu dedi burada bu. Araya bir de yetinin kelimesi nasıl sokulur buraya dedi. Ama çocukluktan beri şartlanmış, öyle yetiştirilmiş. Şimdi gördünüz mü? Öbür ayet devre dışı bırakılıyor. Bu ayete de yanlış mana veriliyor. Şimdi bütün mezheplerde Şii Sünni ayrımı olmaksızın bütün mezheplerde cariyelik vardır. Cariyenin nikahı olmaz. Onunla istediğin gibi ilişkide bulunursun. Şimdi şunu okuyacağım bak. İşte bu en çok fetva verilen kitaplardandır. Dedim ya ben de çok fetva verdim bu kitaba göre. İstanbul Müftülüğü'ndeyken. O zaman bilmiyorduk ki kimse bize bir şey öğretmiyordu yani. Şimdi diyor ki وَلَهُ اَتَّسَرِّ بِمَا شَاءَ مِنَ الْاِمَاءِ Diyor ki erkeğin cariyelerden istediği kadar odanı kullanma hakkı vardır diyor. Sayı sınırı yok. لَهُ اَرْبَعُونَ Dört tane eşi var. وَاَلْفُ سَرِيَّتٍ Bin tane de cariyesi var. Fazla değil değil mi? Ve erade şira'e uhra felâmehu raculun. Bir tane daha almak istiyor. Bir cariyeye daha alayım diyor. Bir adam onu ayıplıyor. Ya ayıp ayıp ya bu kadar dört karım var. Bin tane de cariye var. Bu ne ayıp değil mi? Ya yapma Allah'ını seversin diyor. Hife aleyhil kufru. Adamın kafir olmasından korkulur diyor. Gördünüz mü? Evet, bu 48. 3. cilt 48. sayfa. Ayıplayalım mı hocam? Ayıplayanın kafir olmasından korkuyor. Adama diyor ki ya ayıp ayıp ya. Dört karım var. Bin tane de cariye var. Daha ne oluyor ya? Allah gözünü doyursun diyor. Adamın kafir olmasından korkulurmuş. Niye biliyor musun? Çünkü helalı haram, helal olan şeye engel oluyormuş ondan. Helalmış ya. Ya. Bak diyor ki, velev erade, adam gene bir tane daha cariye almak istese de, فَقَالَتْ اِمْرَأَتُهُ اَقْتُلُ نَفْسِ Karısı dese ki alırsan kendimi öldürürüm. Daha yemteni o. Almaktan geri durmaz, alır diyor. Yani ne o meşrun çünkü helaldir diyor. Ne karışıyorsun? Şimdi bu İbn-i Abidin Haşiyetü Reddil Muhtar Ya sadece bunda değil ki, o kadar çok kitap da var ki. Yani ben buradan örnek olarak buradan okudum size. Şimdi şuraya gelelim. Bakın. Şimdi şurayı okuyup okumadım daha ben size. Ha orayı okudum tamam. Okudum. Şimdi bakın Allah'ın ayetlerde açık seçik bir şekilde koyduğu şeyler din adına kabul ediliyor mu? Bak bunlar şeyler. Mesela bugün işte Selefilerin yere göğe koymadıkları şey var. İbn Teymiye vardır. İbn Teymiye diyor ki kafirlerle biz sürekli savaş halinde sayılırız. Gittin bir gayrimüslim ülkeye birisinin karısını el koydun sana helaldir diyor. Hadi buyurun. Bu şimdi Allah'ın dini mi? Şimdi bu adamlar bize karşı savaş açmışlar da haksızlar mı? Dinleri kayboluyor çünkü. Görüyor musunuz? Küfürde yarışı kim yapıyormuş? Neyse ayeti tamamlayalım. Biraz vakit fazla uzadı ama tamam. Olsun. Hı? Yok okuma şeyi. Maide suresini. Maide suresine şey yapmadık tam olarak. Bak bir daha şöyle dikkatle bakın. Şimdi daha rahat değerlendirirsiniz ayeti. Ya Resul ey Resul. La yahzunkellezine yusari'un fil küfür. Küfür konusunda birbirleriyle yarışanlar seni üzmesin. Ya bütün mezhepler bu konuda ittifak halinde. Sünnisi, Şiisi. Bu ne Allah aşkına ya? Bir tane muhalif görüş ben bulamadım şu ana kadar ya. Kur'an-ı Kerim dışında. Evet. Minellezine kâlu âmennâ bi efvâhim. Ağızlarıyla âmennâ diyorlar. Bunlar hiç Müslümanlığı kimseye verirler mi? He? Ve lem tu'min kulubum, ama içleri inanmıyor, güvenmiyorlar. Allah'a güvenler olsa der mi ki, Allah diyor ki şey yapın, ailelerin izniyle diyor. Aynen hür kadın nasıl ise şey de öyle. Şimdi bu şekilde kendisine muamele edilen bir gayrimüslim kadın olsa bu davranış karşısında Müslüman olmaz mı? Ulan ben esir alındım. Şunlara bak ya. Ya da erkek olsun, lan ben buraya esir olarak geldim. Bunlar beni evlendirmek istiyorlar. Onlar ne güzel insanlar bunlardır. Bu sadece yüzlerce örnekten bir tanesi. Ve minellezine hâdû semmeûne lilkezib semmeûne likavmin âkharîne lem yetûk. Yahudiler de yalana kulak veriyorlar. Bugün mesela bu kadar anlatıyoruz. Ayetler, açık ayetler. Kendini dindar sayanlar o ayetlere mi kulak veriyor, şunun bunun sözüne mi? He? Niye kulak veriyorlar? Onlar için şu kitaplarda yazılan mı doğrudur, yoksa bu kitapta yazılan mı doğrudur? سَمَّعُونَ لِقَوْمِ الْاَخَر۪ينَ لَمْ يَتُوكُ Sana gelmeyen başka bir topluluk için de dinliyorlar. Ya da başkalarını, sana gelmemiş olan başkalarına da kulak veriyorlar. Siz bakmayın, onu dinlemeyin, o şöyle şöyle yapıyor falan. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ Kelimeleri yerlerinde anlam kaymasına uğratıyorlar. Anlam kayması uğratıldı mı? Değil mi? Açıkça gördünüz. يَقُولُونَ اِنْ اُتِيْتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَحْذَرُوا Bak şöyle diye derlerse kabul edin, böyle derlerse kabul etmeyin. Esas olan bak bizim ulemamızın görüşünün dışına çıkmayın ha. Öyle değil mi? Öyle demiyorlar mı? وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْءٍ Allah'ın yakmak istediklerini kurtarmaya senin gücün yetmez. İslam alemi bugün cayır cayır yanıyor mu? Hak etmişler mi? Allah'ın dini böyle mi anlatılır? Bu dine kim inanır? اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَحِّرَكُ Allah bunların kalplerini temizlemek istemez. Çünkü bunlar kendilerini Allah'tan alim görüyorlar. Bak, o ayeti Allah-u Teala iffetli davransınlar ayetini hiçbirisi almıyor. Çünkü sistemi bozuyor. Ben sık sık söylüyorum, bu ulemaya şunu söylemek lazım ya beyler. Toplanın da Allah'tan bir randevu alın. Gidin Allah'a deyin ki, ya Rabbi böyle kitap mı indirilir, şu hatalarını bir düzelt deyin, haşa. Ahirette görürsünüz. Bakalım nasıl hesap vereceksiniz. Evet. لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيُونَ وَلَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Bu dünyada onlar için sadece bir utanç. Mesela siz gidip de bu ayetleri onların karşısında okuduğunuz zaman yaptıkları ne? Kaçmak değil mi? Yüzünüze bakacak yüzleri kalıyor mu? Sizi gördükleri yerden kaçmıyorlar mı? He? İşte öyle. İşte hizi bu. Evet. Semmaûne lil kezibi ekkâlûne lil suht. Onu da haftaya şey yaparız. Şimdi şey, ama yok ayeti tamamlayayım da haftaya başka bir konu anlatacağız. Çünkü daha önemli bir konu var. Evet. Yalana kulak verir. Helal haram demeden yerler. Ya ye nasıl olsa gidersin bir şeye, bir hacca gittin mi sıfırlarsın. Oh ne güzel. Allah'ın Resulü sıfırlayamıyor ama siz sıfırlıyorsunuz. Mekke'yi fethetmeden Allah tevbesini şey yapmıyor. Orayı bekletiyor ama bunlar hiç. Bunların işi kolay. فَاِنْ جَاءُكَ فَحْكُمْ بَيْنْهُمْ اَوَارِضَانْهُمْ Yok bunu haftaya bırakalım burada çünkü başka hükümler var. Peki. Şimdi biraz ara veriyoruz. Sonra sorulara, cevaplara geçeceğiz.